दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था और इन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी थी।